anarogam. Binecuvântarea Domnului peste voi toți, cum să dați, cum să ai virgament, totdeauna acum și până și în veci vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, Dumnezeu noastră, slavă ție! Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și Întotdeauna Daților, Apostolilor, ale Sfinților, Mucenici, a cărora pomenirea se vârșim astăzi, ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru, Ioan Gură de Aur, Patriarul Constantinopolul, ale Sfinților, Dreptul Dumnezeu, Părinții Achim și Ana, ale tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iubiților credincioși marți, Biserica Ortodoxă va serba un praznic în cinsta Maicii lui Dumnezeu, aceea al icoanei numite Prodromița. Este o slujbă frumoasă în cinsta acestei icoane făcătoare de minuni a Maicii lui Dumnezeu. Dragi credincioși, după cum vedem din Sfânta Evanghelie de astăzi, Mântuitorul, venind pe pământ, a venit ca un părinte duhovnicesc, sufletesc și trupesc, parcă coborându-se din înaltul cerului să ne aline în toate împrejurările, în toate conjuncturile vieții noastre, durerile sufletești, să șteargă lacrimile de pe ochii putrezi parcă de atâta durere a celor necăjiți și întristați. Iată că dacă în duminica trecută alungă cu Duhul Cuvântului Său dumnezeiesc pe cei doi diavoli din cei îndrăciți care zăceau în mormânturi, astăzi cu aceeași milă, cu aceeași durere, îl vindecă pe sărmanul slăbănor. Cât de grea este această neputință a slăbănocirii picioarelor, să-ți ia Dumnezeu puterea de a te mișca tu cu propria-ți ta putere, să-ți ia Dumnezeu această libertate și în felul acesta să fii obligat să cerșești mila celor din jurul tău, de a-ți aduce un pahar cu apă, de a-ți aduce o floare, de a-ți aduce un nimic ca să te mângâi în sufletul tău. Hristos, Cel ce l-a făcut pe om în toată sensibilitatea Lui, știindu-i durerea acestui slăbănoc, se coboară la El. Se coboară cu dumnezeirea sa și îl vindecă pe acesta în fața cârtitorilor săi, a securității sale care urmărea pas cu pas la întocmirea dosarului morții. Și ați văzut în ce fel îl vindecă în pilda de astăzi pe acest slăbănoc. Îi spune doar atât: ia-ți patul tău și umble. Cuvânt aruncat ca o piatră în apa zbuciumată a fariseilor, a cărturarilor, a saducheilor, a evreilor, timpul acelui atât de puternic prins în ghearele carnale, adică coborându-se mult în cele carnale, mai mult decât în cele duhovnicești. că e imediat au ripostat zicând, cine este acesta care spune cu atâta impunere, cu atâta putere ia sfatul tău și umblă? La care Mântuitorul le dă replica, oare ce este a zice, iartă-ți-se ție păcatele sau ia sfatul tău și umblă? Vedem cu toții că această bănocire era venită datorită păcatelor lui și de aici noi tragem un învățământ destul de puternic pentru viața noastră creștinească. Orice păcat nu este decât boală în suflet care, datorită înjugării sufletești cu materia din noi, cu carnea din noi, cu trupul din noi, păcatul crece în cele trupești. Că Adam, după ce a căzut prin neascultare din Eden, el fiind dezgolit prin vicleșugul diavolului de acea haină nemuritoare a darului lui Dumnezeu, el a devenit în putreziciune, a devenit ca o ladă de gunoi pentru diavol. Și pentru aceasta dezgolirea de darul de lui Dumnezeu a intrat moartea în noi. Iar moartea nu vine decât degradându-ne treptat trupul. Și pentru aceasta Dumnezeu l-a lăsat pe om în aceste faze ale trupului, în faza de copil, în inocența copilăriei. Lipsit de rușine, practic este o icoană a lui Adam din Eden, copilăria, adică lipsită de rușine, a nevinovăției, a castității, a purității, că în momentul când apare adolescența, dezvoltându-se puternic cele cinci simțuri, apare rușinea. Iar odată cu rușinea apare păcatul și Dumnezeu ne-a împrejmuit cu gardul legii, ca nu cumva păcatul intrând în noi, în puterea lui de a strica, să ne strice prematur. Deci, dragi credincioși, Dumnezeu pentru aceasta a venit să ne preda legea, acest gard, aceste coarde în care suntem noi, îngrădiți de uneltirile spurcatului, lovindu-ne să ne treacă în putreziciune. Că interesul lui care este? Să ne trântească în păcat, iar prin păcat ne supără cu Dumnezeu și Dumnezeu slobode boala în oasele noastre. Pentru aceasta ne vine senilitatea și abia ne târâim care este acea boală cumplită. Că mai bine îți duci o tinerețe puternică în sărăcie decât o bătrânețe senilă, greu de târâit pe tine ca om, mereu implorând pe cei din jurul tău. Și pentru asta Dumnezeu ne-a lăsat bătrâneța, ca măcar în toamna vieții să ne întoarcem din cărările păcatului și să ne lipim de Dumnezeul pe care în efervescența tinereții l-am aruncat cât colo, trimițându-l în neființă. Ca această slăbănocire a slăbănocului de astăzi, ce este? Este de fapt slăbănocirea sufletului atunci când te crezi puternic, stăpân pe tine și parcă toată lumea este a ta. Atunci când Dumnezeu te-a înzestrat cu un dar de la El coborât și l-a magazinat, l-a închis, l-a încorsetat în trupul tău. Dacă nu ai conștiința trează să îți dai seama că de fapt nu este al tău, atunci profiți de acest dar, iar diavolul pe o cărare lăturalnică cărării vieții profită de tine, de acest dar și te trântește. că frumusețea, dacă ți-a dat-o Dumnezeu, ți-a dat-o, nu să te duci în destrăbălări, să profiți de ea și să ajungi în toamna vieții o cârpă lepădată de societate, ci ți-a dat-o Dumnezeu cu un scop, ca prin frumusețea care a inoculat-o în tine ca om să se laude Dumnezeu. Ce-ar fi ca florile în frumusețile lor să înceapă să se laude? Sau păsările în glasurile lor să se laude una față de alta? Înțelepciunea, dacă ți-a lăsat-o Dumnezeu, ți-a lăsat-o și aceasta cu un scop, ca să o folosești în scopul semenilor tăi pentru cele dumnezeiești, nu pentru cele nebune ale lumii. Că folosind-o și folosind aceste daruri în scopuri carnale, unde vei ajunge, omule, decât ca o corabie în naufragiu? Și în toamna vieții tale vei ajunge un nimic, ca atunci când erai un copil, începeai să vezi, începeai să mergi, începeai să vorbești. Deci, iubiților credincioși, să nu uităm niciodată că prin păcat, deci cum ne-a învățat Mântuitorul din pilda de astăzi, nu facem altceva decât să deschidem poarta putregaiului, să deschidem poarta slăbănogirii sufletești și ajungem în slăbănogirea celui de astăzi. Îmi amintesc de oarecare persoană care în viața ei a săvârșit 36 de avorturi, puternică în tinerețea ei, înzestrată cu frumusețe, parcă boala nici nu exista, Dumnezeu nu i-a secerat viața atunci când ucidea pe capete datorită plăcerilor. Și iată că a așteptat-o Dumnezeu într-o strâmtoare a vieții, când a început să se șubrezească acest trup carnal și i s-a descoperit conștiința. Și de atunci a început calvarul vieții ei, că vedea numai cranii, auzea numai voci de copil, noaptea era zi pentru ea, iar zi ea era un spuciu. Se răsculau morții pe care i-a trimis în neființă prin propria voință și lipsa lui Dumnezeu din cugetarea ei. Criminalul, după ce a ucis, el uită, dar când va glasul aceluia răspund aceea victimei lui, vine în conștiința lui și nu-i dă pace. Îl turbură zi și noapte, îl chinuie ca în cele de urmă să ajungă pe acest eșafod aproape un mucenic, datorită acestor torturi. Deci, dragi credincioși, să nu uităm niciodată că prin păcat intră boala în trupul nostru, ori cu știință, ori fără știință, ea tot intră. Și atunci ne plângem de necazurile care le avem ca niște drepți, ca în farmece, am vrăși sau mai știu eu ce, necazuri venite din lumea exterioară nouă. Majoritatea vă plângeți de aceste necazuri în case, dar de fapt v-a luat Dumnezeu cel mai scump dar cu care l-a înzestrat pe om, pacea sufletului tău. Iar această pace vine datorită zbuciumului care ți-l aduci prin păcatele tinereței lipsit fiind de biserică. Dragi credincioși, axându-se pe această sensibilitate, atât iudeii care sunt cei mai înverșunați dușmani ai creștinismului, cât și păgânii și ateii, în colaborare cu diavolii direct, au căutat să născocească fel de fel de nebunii ca să-l trântească pe creștin în păcate, în mocirile aceasta a păcatului și în felul acesta să-l depărteze de Dumnezeu. Creștinul veacului acestuia îi se cade să aibă în permanență o conștiință cât mai trează, să fie cât mai apropiat de biserică și nu apropiat trupește, cum apropiat sufletește, să ia seama de legile lui Dumnezeu. Că păzind legea lui Dumnezeu, cu siguranță vei fi păzit de tot ce este putred al lumii. Îți scade în disgrație tot ce îți întinde spurcatul în cursul vieții tale. Și cred că fiecare dintre dumneavoastră vă dați seama că în momentul când l-ați cunoscut pe Dumnezeu, dar l-ați cunoscut din propria voință și ați vrut ca să-L iubiți pe Dumnezeu prin a-I păstra cuvântul și legea, și diavolul nu a întârziat să vină cu momelele lui. Aici apelez la fiecare în conștiința lui și în filmul vieții lui și o să vadă și-ți dă seama cum i-a venit spurcatul, cu momeală, cu piedică în cărarea vieții, dar având legea și frica lui Dumnezeu în tine, nu ai mușcat din această momeală. Și ai rămas același om, același copac, puternic zidit în pământul credinței lui Dumnezeu. El nu se rușinează de nimeni și de nimic. El are libertinajul de a pătrunde peste tot și a face tot ce vrea. Iar de noi oamenii se înfricoșează cumplit atunci când ții legătura cu Dumnezeu, iar dacă nu ții legătura cu Dumnezeu, nici că-i pasă, te repudiază, te suflă într-o clipă, fiindcă nu-i crește puterea, iar ție ca om, chip și asemănarea lui Dumnezeu ți se diminuează, devenind dezgolit de darul lui Dumnezeu. Pentru aceasta Sfânta Biserică, prezența la Sfânta Liturghie, care nu este decât jertfa simbolică, după cum o slujim noi, a Mântuitorului pe Golgota. Deci această prezență nu face altceva decât să ne repună pe noi în armura cu care am fost înzestrați în Eden. Iubiților credincioși, referitor la acest lucru, la creșterea unui creștin în dogma adevărată și în fapta bună adevărată după Dumnezeu, aș vrea să menționez câteva lucruri. Fiecare dintre dumneavoastră să aveți grijă să vă faceți câte o rugăciune și dimineața și seara. De preferință pentru un creștin, dacă nu poate mai mult, măcar Paraclisul și Acatistul Maicii Domnului, eventual și al Mântuitorului. Așa cum un sentiment îl arăți cuiva printr-un dar, printr-o floare sau printr-un buchet de flori, cuiva, așa este și către Dumnezeu dragostea care ți-o arăți. Timpul care l-a acordat lui Dumnezeu de a discuta prin rugăciunea lui Dumnezeu. Toți ne plângem de timp liber. Nu am timp. Dar să știți că aceasta este o minciună, aceasta este o dihnă perversă în cugetul nostru, că nu avem timp. Iar să întindem mese, iar să întindem vorbe de tot felul, iar să citim cărți ale editurilor de astăzi, să vedem cum găsim timp. Ia să dăm drumul la televizor zi și noapte, că stăm și după miezul nopții când este ceva apetisant. Și atunci iată că nu mai te plângi că nu ai timp, nu te plângi nici cum că ai obosit sau că îți vine senilitatea. Câți oare dintre oameni, dintre creștini, nu stau la nebunii care rulează după miezul nopții filme de tot genul, dar atunci nu se obosește omul. Dar când vine la biserică, atunci nu se trezește că este obosit după o săptămână de muncă. Dacă a venit totuși la biserică, a dus parcă de la spate, iată că aici nu stă cu minte, ci vrăjmașul urmărește și îl îmboldește să facă sminteală, să-i dea oboseală, să-i dea plictiseală sau orice de orice natură, doar ca să-l scoată din biserică sau să-i dea o neliniște, să nu aibă cugetul la Dumnezeu. Acestea sunt lucrurile satanice la care noi, dacă nu suntem precauți, nu deschidem ochii la timp, ne trezim naufragiați cu corabia vieții datorită unor inepții, a unor negligențe, a unor copilării ale vieții noastre. Iubiților credincioși, mai mult ca oricând, la veacul acesta apocaliptic, credința trebuie mărturisită așa cum au făcut-o Sfinții Părinți, cum au făcut-o mucenicii, cum au păstrat acest drapel al Ortodoxiei până în zilele noastre, sfințit cu sânge, cu lacrimă, cu post și cu rugăciune. Că rugăciunea, postul care de fapt este o luptă cu tine însuți, cugetarea la Dumnezeu, care este o convorbire cu Dumnezeu prin subconștientul tău, creștin fiind, nu sunt decât armurile în care se îmbracă creștinul. Și din această cauză, diavolul se cutremură pentru cel care pune un început bun creștinesc întors din căile păgânătății, ale fără de legilor. Ați văzut că la veacul acesta, pe toate căile și la tot pasul vieții noastre se întind curse, unele mai subtile ca altele, ca noi, mușcând din ele, să fim târâiți de undița satanei, care în final te scoate din marea creștinească și te trântește în lacul futuros al lui. Că noi pentru diavol suntem ca niște pești, el fiind pescarul, îți aruncă în cârlig momeala, iar momeala, să nu uitați niciodată că este carnală, ca prin aceste momele carnale, predominând cele sexuale, uiți de cele sufletești și în felul acesta te târie spurcatul după el, până când, dacă Dumnezeu te iubește, îți dă o revelație în cursul vieții tale și te întoarce, dar dacă nu, mori pe un eșafod al nimărui, crezându-te, cum s-a spus, despre mari oameni duși de aceste vânturi perverse până în ceasul morții și atunci regretând de tot ce au făcut în cursul vieții. Aveți grijă tinerilor de anii tinereții, nu să-i pierdeți aiurea, luați aminte la cei bătrâni care acum se căiesc de cum au pierdut timpul atunci când erau puternici. Credeți că voi aveți alt curs, sunteți de altă naștere, din alți părinți, ca să nu mergeți pe aceeași cărări, pe aceleași cărări pe care au mers bătrânii timpul acestuia. Nu uitați niciodată dictonul omului. Un om deștept unde s-a murdărit odată nu mai trece niciodată pe acolo. Știe că se va murdări și a doua oară. Învățăm acestea de la animalele curate, acolo unde știu că este primejdia, poți tu ca vânător să întinzi lațul, el nu-ți mai calcă, dacă abia a scăpat. Deci aveți grijă, tinerilor, să nu vă fure spurcatul prin cursele lui, prin cârligele lui umplute de momelele carnale ale veacului acestuia. Referitor la prezența dumneavoastră la biserică, vă rog insistent să aveți atât un comportament cât și o costumație cât mai decentă. De asemenea, fiți atenți la plasele cu care veniți în mână, că ați văzut oamenii indecenți ai lumii. Au făcut fel de fel de plase din plastic cu fel de fel de nebunii, muieri goale și te duci deci în lume fără să-ți dai seama de pata care o porți cu tine. Poate unii nu v-ați dat seama, dar aveți grijă de acum încolo. Chiar odată într-o duminică nu condamnăm. Dar cineva și-a pus aici o plasă cu ceva rufie, probabil, să calce preotul peste ele. Și era o poză care lăsa de dorit. Sau ce înveliți într-un ziar, fiți foarte atenți. Aceste sensibilități nu le-ați cunoscut, că nu v-ați dat seama. Suntem datori să vă punem în temă. Aveți grijă, iubiților credincioși, în casele dumneavoastră, că aveți pe pereți fel de fel de nebunii, cântându-le în struna tânărului care l-ai crescut din pântecencă. Dar ca mamă sau ca tată, oare ce prestanță ai? Crezi că mai târziu acestea nu se vor răscula asupra ta ca părinte și vei ajunge în cea mai grea denigrare de propriul fiu? Se răscoală indecența sufletească de care dă dovadă, impertinența lui de care dă dovadă în casă și își afișează ca tânăr fiind, că și bătrâni sunt în aceeași situație, toate nebuniile apărute în presă și pe reviste. Deci ca un creștin îți trebuie oarecare decență să ai. De asemenea, aveți grijă cu marea, că e sezonul mării acum. Mulți vă duceți la mare, dar nu știți cât de păcat este. Oare cum poți tu ca mamă și ca tată să apară atât de dezgolit în fața fiicelor sau fiilor? Deci trebuie să ne trezim puțin conștiința noastră. Să știți că în cârma bisericii, în codul de lege al bisericii, în pedalion, cel care merge la mare este canonisit. Deci nu se dă voie pentru un creștin să meargă. De ce? Atât de păzit este creștinul și atâta sensibilitate poartă în partea lui sufletească și trupească, încât că nu are voie să se scalde acolo, să se bălăcească în apa mării care este atât de întinsă cu păgânul sau cu evreul. Deci așa cum dumneavoastră, ținând atât de mult la copiii dumneavoastră, că sunt trup din trupul dumneavoastră, și îl păziți ca lumina ochiului de orice, așa Hristos ne păzește pe noi ca lumina ochiului. De ce preț pune pe noi Hristos? Cei care sunt lipiți carnal de cele pământești, evident că ridică glas de cârtire. Pentru ce adică să nu te scalzi cu aceia? Pielea lor spurcată, lepădată de Dumnezeu. Și în al doilea rând, în apa mării, unde se fac atâta necurății, te duci tu, creștin, și te spurci. Și cred că vă dați seama, fiecare dintre dumneavoastră apelezi la experiența de viața dumneavoastră, la tot ce se întâmplă în lume la timpul acesta. Poate sunt niște lucruri care vor, pe unii vor pune în cuvinte de cârtire asupra creștinismului sau asupra părintelui că zice acestea. Dar atunci când vei fi pus în fața faptului împlinit că ai greșit, îți dai seama ce greșeală ai făcut, dar s-ar putea să-ți fie tardiv. Pentru cine a căzut în păcat sau cine știe cum se naște viață din acea persoană, când îi spui să nu se ducă să facă crimă, nu ține seama de cuvântul tău. Dar după ce a făcut, atunci își dă seama de păcat, dar este tardiv. Păcatul lucrează în trupul și în sufletul acelei persoane. Deci să fim bine puși în temă cu toate acestea, că păzindu-le, diavolul nu are acces în sufletul tău ca un creștin și atunci ești pus la adăpost de putregaiul lui, de spurcăciunile viacului acestuia. Iubiților credincioși, pentru aceasta, în viacul acesta se sloboade de către Dumnezeu că intră diavol în oameni și își fac toate nebuniile pe seama oamenilor. Pentru aceasta, într-o vârstă prematură, se umple spitalele. Ajung în atâta despărțiri de familii și copiii rămân pe drumuri. Deci sunt sortiți, cu alte cuvinte, a fi copiii străzii, a fi niște lepădături. Oameni dezaxați sexual, criminali care ucid până sunt prinși de către oamenii legii și stopează, ucid în plombă, fără milă, fără scrupule pe semenii lor. Deci păcatul care domină în lume nu face decât să atragă mânia lui Dumnezeu. Și mânia lui Dumnezeu întotdeauna a fost cu trimiterea bolilor peste oameni, trimitere de cutremure și cea mai mare jale, trimitere de războaie. Deci biserica l-a pregătit pe creștin cum să se roage să preîntâmpine aceste nebunii. Aprinde-ți, creștine, o candeluță în casa ta, mereu să ardă. O rugăciune cât de mică, dar să fie, că prin aceste lucruri, candela sau o lumânare aprinsă, îți arăți jertfa trupească care o ai către Dumnezeu, iar rugăciunea e cea sufletească. Timp, dacă vrei, vei găsi, dacă nu vrei, nu găsești niciodată, că spurcatul atâta de deștept este încât că știe cum să-ți încurce pașii vieții și cum să-ți umple timpul cu de la sine putere. Dragi credincioși, cred că vor veni în scurt timp vremuri de mărturisire adevărate credințe în fața tuturor păgânilor lumii, ale pădăturilor lumii. Și poate că fiecare dintre noi vom fi chemați pe acest eșafod în fața acestei instanțe să-ți mărturisești credința. În a-ți mărturisi dreapta credință și ceea ce crezi, nu este greu și nu-ți trebuie înțelepciune și școală multă. Ci atât îți trebuie când momentul când te-a chemat Dumnezeu, l-a-L mărturisi pe El ca Dumnezeu atotputernic în fața celor care îl denigrează sau îl mutilează pe Dumnezeu. Dacă vrei din tot sufletul și din tot cugetul tău, Dumnezeu te umple în conștiința și în rațiunea ta ca pe un vas cu multă înțelepciune. Ne amintim din viețile Sfinților de un tânăr plin de cugetare dumnezeiască și de credință. Și iată cum a fost chemat să-L mărturisească pe Dumnezeu și în ce conjunctură. Un oarecare nevrăjitor i-a întins o cursă acestui tânăr de genul acesta. L-a luat și l-a dus undeva în loc pustiu, unde se ducea el că era vrăjitor și era vândut satanii. Și a spus să meargă să facă închinăciune lui Dumnezeu, că diavolul se dă ca Dumnezeu, să știți. Și iată că dus de acest vrăjitor, acest tânăr, a văzut în întunericul nopții cum s-a așezat un jilt și pe acel tron imperial a venit diavolul în porfire imperială. Vrăjitorul, care era deja sluga aceluia, care era diavolul de fapt, împăratul acela, îi pune întrebare tânărului și spune: cui crezi și cui ești tu rob? Tânărul și-a dat seama că cel cu care discută, adică cu acel împărat așezat pe acel tron plin de lumină, nu este Dumnezeu, ci este diavol. Și în frica și în cutremur acela mare, sufletesc pentru el, a spus: eu sunt rob al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, al lui Dumnezeu cel atotputernic. Și în momentul acela a pierit și diavolul și vrăjitorul. Iar tânărul, când s-a uitat în jurul lui, s-a trezit într-un loc pustiu și nimeni în jurul lui. Apoi a fost dus la un consul al țării aceleia, dar consulul acela era foarte bun creștin și milostiv. Și când făceau rugăciune amândoi, s-a înfățișat în fața consulului Hristos. Și Hristos, cum stătea în fața aceluia, se uita la acest tânăr. Dar acel om creștin de societate înaltă a rămas oarecum intrigat. Cum, Doamne, dacă eu am făcut atâta milostenie, nu te uiți la mine când fac rugăciune și te uiți la tânăr? Și s-a întors către ochii lui Hristos, deci a venit și s-a interpus între tânăr și Hristos. Dar Hristos se uita în partea cealaltă unde a trecut tânărul. Și atunci, cârtind acest consul, Hristos i-a răspuns prin glas îngeresc: tu ai făcut milostenii din ceea ce ți-am dat eu ție în averea ta, dar acesta m-a mărturisit pe mine în cel mai greu moment al vieții lui, când l-a văzut pe diavol în fața lui. Că atunci când ajungi în acest necaz, să-L ai pe diavol în fața ta, nu ușor îți este să-L mărturisești de frică pe Dumnezeu, ci îl mărturisești pe diavol ca fiind Dumnezeu atotputernic. Deci iată cât preț pune Dumnezeu prin a-L mărturisi pe Dumnezeu în fața acestui neam spurcat și preacurvar, cum îl mărturisește Scriptura. Fiecare dintre noi, nu știm când, dar cert este că vom fi chemați în a-L mărturisi pe Dumnezeu cel adevărat în conjuncturi unice pentru fiecare creștin. Că în ceea ce mă cheamă pe mine să-L mărturisesc pe Dumnezeu, nu va chema pe conlighisitorul meu, sau pe dumneavoastră, iar în ce vă cheamă pe dumneavoastră, numai mă va chema pe mine sau pe fiul dumneavoastră sau pe tată sau pe mamă. Deci fiecare va fi chemat în unicitatea evenimentului, va mărturisi pe Hristos ca fiind Dumnezeu adevărat în dogma adevărată. Luați aminte la acest cuvânt, iubiți credincioși, că nu este lucru de glumă, că decât să ajungi să te vaieți în ultimul ceas, scuzându-te în perversitatea vorbei, Doamne, nu am știut că Tu ești în dogma adevărată și în credința adevărată, mai bine din început, ca un înțelept, să punem începutul bun în a-L mărturisi pe Hristos. Convingeți-vă, iubiților credincioși, dar să nu uitați niciodată când ați mântuit sufletul, niciodată nu se poate face cu lejeritate din partea carnală, nu se poate să-L împaci și pe Mamona și pe Dumnezeu. Spunea Sfântul Ioan Damaschin că Adam prin neascultare s-a dezgolit deci de darul lui Dumnezeu și a intrat putreziciunea în om, așa cum intră rugina în om, în fier. Iată de ce este nevoie de o osteneală în a te mântui. Așa cum nu este de la fier ca să umple rugina, ci doar din neglijența stăpânului rugina vine în fier și cu mare osteneală îndepărtez rugina, așa vine putregaiul în om, din nepăsare și din neglijență. Și deci cum cu osteneală îndepărtez rugina sau murdăria de pe cele strălucitoare ca să repui în strălucirea care a avut-o, așa este necesară osteneala pentru om să se repună în darul lui Dumnezeu. Diavolii ce-au făcut? Au născocit credințe care elimină efectiv osteneala și pe oamenii mint că se vor mântui mâncând, bând doar a crede în Dumnezeu. Ceea ce este inadmisibil, că din vorbe nu se poate face ceva până nu te ostenești. Întâi vorbești și faci sfat, dar acesta, dacă nu l-ai materializat prin osteneală trupească, nu poți să te bucuri de ceva. Deci așa este și aici în mântuirea sufletului și cu atât mai mult. Așa cum prin păcat te-ai îndulcit de cele carnale, tot prin cele carnale și prin osteneală trebuie să le cureți. Hristos nu a venit pe pământ să mănânce și să bea, ci a venit să se ostenească, să ne scoate pe noi din gheara spurcatului. Deci, iată pentru ce e lăsat postul, pentru ce este lăsată rugăciunea, pentru ce s-a lăsat osteneala făcută în cadrul dogmatic pentru a se mântui omul. Iubiților credincioși, trebuie să fim cât mai precauți la orice cuvânt al lui Dumnezeu, să ne împrejmuim bine cu gardul legilor lui Dumnezeu, să fim oi cuvântătoare în turma lui Hristos, dar ascultătoare și nu nebune. Să fim ca cele cinci fecioare înțelepte, să punem preț pe ce ne-a dat Dumnezeu, pe ce a înmagazinat Dumnezeu în noi. Să nu le repudiem, să nu le aruncăm, să nu le vindem în târguri pe nimic, pe trupuri goale, pe niște nebunii de o clipă și apoi să te căiești o viață. Prin aceasta nu fac decât să trezesc conștiința fiecăruia, să-și amintească pe unde a trecut în anii tinereții și ce epavă a ajuns acum la bătrânețe sau unii chiar tineri fiind sunt mai epave decât cei prinși în ghearele senilității. L-aș ruga pe Bunul Dumnezeu să fie cu noi, să ne înțelepțească și să ne atenționeze la orice primejdie care se apropie pentru fiecare în parte. Și în felul acesta, ținându-ne mintea trează, să aducem și noi slavă și laudă lui Dumnezeu în veci. Amin.